mógł nawet nurkować. Akustone. Słuszny wybór. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Poniedziałek, 13 lipca. Marcin Łukawski. Dzień dobry. Minęła siódma, zapraszamy na serwis Trójki. Anna Zaleśna-Sewera i Filip Jarek. Andrzej Duda o krokot reelekcji wygrywa z Rafałem Trzaskowskim w drugiej turze wyborów prezydenckich przewagą 2% głosów, pokazują sondażowe wyniki. PKW liczy głosy, za godzinę zwołuje konferencję. Wczoraj jej szef zapowiadał, że oficjalne wyniki wyborów mogą być już dziś. Za oceanem zwycięstwo kandydata Zjednoczonej Prawicy, w Rosji i Japonii triumfował kandydat opozycji. 51-49% Andrzej Duda wygrywa z Rafałem Trzaskowskim w drugiej turze wyborów prezydenckich. Tak pokazują wyniki Late Poll Ipsosu z 90% komisji. Sondaż Exit Poll pokazywał, że ta różnica między rywalami wynosi 0,8% na korzyść kandydata Zjednoczonej Prawicy. To ucieszyło zwolenników Andrzeja Dudy i jego samego. Po ogłoszeniu sondażowych wyników w sztabie wyborczym prezydenta Andrzeja Dudy w Półtusku wybuchła prawdziwa euforia. Andrzej Duda dziękował za liczny udział w wyborach. Mówił, że wygrać przy blisko 70% frekwencji to wielka rzecz. Dziękował też swojemu zapleczu politycznemu i deklarował dalszą współpracę. Chciałem zapewnić o tym, że w tej sprawie, jaką dzisiaj mamy najważniejszą, wyprowadzania Polski z kryzysu, walczenia o to, by Polakom żyło się jak najlepiej, by jak najmniej osób na skutek kryzysu gospodarczego ucierpiało, że będę z wami cały czas pracował, bo to jest dla nas zadanie najważniejsze. Andrzej Duda apelował także, by ci, którzy go poparli, podali ręce zwolennikom Rafała Trzaskowskiego oraz by okazywali sobie wzajemny szacunek. Półtusk, Witold Banach, Polskie Radio. A Rafał Trzaskowski, kandydat Koalicji Obywatelskiej, też nie tracił wiary w zwycięstwo po ogłoszeniu sondażowych wyników wyborów. Wysłuchał ich ze swoimi bliskimi i zwolennikami w warszawskim Parku Fontan. Mówiliśmy o tym, że będzie blisko. Jest blisko, ale jestem absolutnie przekonany, że zwyciężymy! Już wygraliśmy, niezależnie od tego, jaki będzie dokładnie wynik. Udało nam się wszystkim stworzyć nadzieję, zbudować kampanię, która była w pełni kampanią obywatelską. I chciałem wam przede wszystkim podziękować za te setki, tysiące spotkań i za waszą energię! Dziękujemy! I jeszcze komentarze z obozów politycznych obu kandydatów. Europoseł Koalicji Obywatelskiej Andrzej Halicki uważa, że niezależnie od ostatecznego wyniku wyborów Rafałowi Trzaskowskiemu udało się odbudować nadzieję w społeczeństwie, a kampania wyborcza była prawdziwie obywatelska. I myślę, że jej warol polega na tym, że właśnie obudziła tę nadzieję na zmianę tą taką strategiczną, długofalową. Jeżeli dzisiaj ten wynik jest 50-50, to jeszcze raz tylko potwierdza to, co Rafał Trzaskowski mówi. Nie może państwo funkcjonować w ten sposób, że zwłaszcza głowa państwa dzieli społeczeństwo na pół. Minister Sprawiedliwości i prokurator generalny Zbigniew Ziobro mówił, że jest dobrej myśli i wynik Andrzeja Dudy może być jeszcze lepszy, niż wskazują sondaże. Wszyscy czekamy na komunikat Państwowej Komisji Wyborczej. Myślę, że mamy ten komfort i to szczęście żyć w kraju, gdzie mechanizmy demokratyczne działają dobrze i te głosy są dobrze policzone i wtedy dopiero usłyszymy ostateczny wynik. Doświadczenie wskazuje, że jest wysoce prawdopodobne, iż ten ogłoszony wynik będzie jednak zbliżony do wyniku ostatecznego. Państwowa Komisja Wyborcza za godzinę zapowiada konferencję prasową. W siedzibie PKW jest Agnieszka Jasik. Agnieszko, czy to oznacza, że już o 8 możemy poznać oficjalne wyniki wczorajszego głosowania? Tak, powinniśmy poznać oficjalne wyniki. Zapowiadał to wczoraj wieczorem szef PKW Sylwester Marciniak, który mówił, że konferencja prasowa zostanie zwołana po tym, jak spłyną protokoły od wszystkich okręgowych komisji wyborczych, a są już dane na stronie Państwowej Komisji Wyborczej z niemal 100% obwodów głosowania. Na razie tylko te dotyczące frekwencji. Wyniosła ona niemal 67,5%. O wysokim wyniku mówił już wczoraj przewodniczący PKW. Należy stwierdzić, że powszechne wybory prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, które się odbyły w cieniu pandemii, zakończyły się sukcesem frekwencyjnym. Dziękujemy za to milionom wyborców, którzy uczestniczyli w akcie głosowania. Najwięcej uprawnionych poszło do urn w województwie mazowieckim i pomorskim. Tam frekwencja przekroczyła 70%. Tylko w jednym województwie, oczywiście na ten moment, bo przypominam, że to nie są jeszcze pełne wyniki, frekwencja nie osiągnęła 60%. To województwo opolskie. Agnieszka Jasik, dziękujemy. Wśród Polaków w Stanach Zjednoczonych wygrał prezydent Andrzej Duda. Wyniki wyborów w USA to 55-45. Jakie wyniki dało głosowanie w Rosji? O tym Maciej Jastrzębski. Najwięcej osób przyszło do urn wyborczych w Moskwie. W stolicy Rosji głosowało 315 osób, z których 226 poparło Rafała Trzaskowskiego, a 89 prezydenta Andrzeja Dudę. W Petersburgu głosowały 63 osoby, w tym na Rafała Trzaskowskiego 47, a na prezydenta Andrzeja Dudę 16. W Irkucku udział w wyborach wzięło 49 osób, z których 39 wybrało prezydenta Andrzeja Duda, a 10 Rafała Trzaskowskiego. W Kaliningradzie spośród 44 głosujących 26 osób wskazało Rafała Trzaskowskiego, a 18 prezydenta Andrzeja Dudę. Natomiast w Smoleńsku 6 wyborców poparło Rafała Trzaskowskiego, 2 prezydenta Andrzeja Dudę i 1 oddał głos nieważny. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Polacy w Japonii w większości zagłosowali na kandydata Koalicji Obywatelskiej. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Wiadomości sportowe, Mateusz Fusiarz. 2 mecze do końca sezonu Ekstraklasy i właściwie już tylko jedna niewiadoma. Spadną Arka, Korona i ŁKS, a Legia będzie, jest po raz 14 mistrzem kraju. Natomiast w pucharach poza legionistami zagra pewny podium Piast, który 2-0 pokonał wczoraj Jagiellonię. Tyle samo punktów co mistrzowi Polski ma Lech, który też wczoraj wygrał 3-2 z Lechią. Kolejarzowi udało się wziąć rewanż za półfinał Pucharu Polski, mówi trener Dariusz Żuraw. To był dla nas bardzo ważny, ale też bardzo trudny mecz. Były momenty bardzo dobre. Szliśmy piękne bramki, były też słabsze momenty. Dla mnie najważniejsze jest to, że zespół pokazał charakter, że zdobył 3 punkty. To się na dzisiaj liczy i to jest dla nas najważniejsze. Mimo iż Lech ma tyle samo punktów, co pewne europejskich pucharów Piast, sam pewny jeszcze być nie może. Na 2 kolejki przed końcem 6 punktów traci do niego Śląsk. Gdyby okazało się, że do końca sezonu Kolejarz przegrałby wszystko, a wszystko wygraliby piłkarze Wicesława Lawicki, wtedy to oni zagraliby o Ligę Europy, bo po sezonie zasadniczym zajmowali wyższe miejsce. Drugie rozgrywki na starym kontynencie walczą też we Włoszech. Przed 12 zakończył się ciekawy mecz w Neapolu, w którym Napoli zremisowało 2-2 z Milanem. Grali Zieliński i Milik, a poza nimi w Serie A jeszcze Karol Linetty, Thiago Cionek, Łukasz Skorupski czy Bartek Drągowski. Na Wyspach zwycięstwo w meczu o 8 miejsce Tottenhamu 2-1 z Arsenalem. 1-4 Bournemouth przegrało z Leicester i jeśli dziś Manchester United ogra Southampton, to wypchnie lisy z top 4. W kontekście Grand Prix Styrii też ciekawsza była walka o te niższe miejsca. Bez kłopotów wygrał wczoraj po raz 85 w karierze Lewis Hamilton. Drugi dojechał Valtteri Bottas, trzeci Max Verstappen, a czwarty Alexander Albon. Świetna była walka o miejsce piąte, bo do końca walczyło o nie 4 kierowców. Obóz Racing Point, Daniel Ricciardo i Lando Norris i ostatecznie wygrał właśnie kierowca McLarena. Wyścigu nie ukończyli obaj zawodnicy w Ferrari, którzy po wspólnej kolizji musieli wycofać się z rywalizacji zaraz po starcie. Na koniec piłka ręczna w wydaniu letnim, wakacyjnym. Za nami turniej inaugurujący PGNiG Summer Super League 2020. Wygrały ekipy z Piotrkowa Trybunalskiego wśród pań i Płocka wśród panów, mówi Cezary Marciniak, bramkarz Petry Płock. W tym sezonie teraz widać, że tworzymy nową historię. Byliśmy niesamowicie zmotywowani, żeby pokazać w pełnej klasie swoje umiejętności i udało się. Zrobiliśmy to, co potrafimy najlepiej, czyli wygrywamy turniej. Udało się rozegrać dobry finał. Mam nadzieję, że też nie zawiodłem chłopaków w poprzednich meczach, dawałem się wszystko. Mam nadzieję, że będę z każdym turniejem wnosił do drużyny jeszcze więcej. Znów o sporcie po 8. Dziś zachmurzenie będzie umiarkowane miejscami, zwłaszcza we wschodniej połowie kraju, wzrastające do dużego i tam przelotne opady deszczu, temperatura maksymalna od 14 stopni w Zakopanem, 17 w Olsztynie, 18 w Przemyślu, Suwałkach, Gdańsku i Koszalinie, 19 w Białymstoku, Kielcach, Lublinie, Katowicach, Krakowie i Rzeszowie, 20 w Opolu, Jeleniej Górze, Wrocławiu, Łodzi, Warszawie, Toruniu, Bydgoszczy i Szczecinie, 22 stopnie w Poznaniu i Jugorzowie, a najcieplej w Zielonej Górze, 23. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Upał dla osób starszych jest prawdziwym zagrożeniem. Niezbędne jest nawodnienie organizmu. Hydro Optima Senior. Suplement diety Hydro Optima Senior zawiera elektrolity potrzebne do nawodnienia organizmu, ale ma niską zawartość sodu i glukozy, co ma szczególne znaczenie dla osób z nadciśnieniem i podwyższonym poziomem cukru. Dodatkowo Hydro Optima Senior zawiera wyciąg z Vitis vinifera, wspomagający krążenie. Hydro Optima Senior. Skuteczne i bezpieczne nawodnienie organizmu osób starszych. Aflofarm. Oddychamy głęboko? Nie, nie jest pan przeziębiony. Pani doktor, to skąd ten kaszel? Pewnie pan pali? Niedawno rzuciłem. A kaszel palacza pozostał. Proszę zastosować Detusan.

Zanim będzie pytanie właściwe, jest pytanie z dziś od słuchacza. Poboczne. Poboczne, troszkę takie wstępne. Proszę posłuchać. Na dzisiaj chciałem się zapytać, bo pan Różyk będzie, nie? Od której daty się zaczyna starość? Gdyby był pan łaskaw pomóc. O Boże. Kiedy się zaczyna starość? Mi tu przychodzi po prostu taka cała różna gama odpowiedzi. Nie, niech się pan skupi. O, czy mogę jutro? Dobrze, to tak, odkładamy to pytanie na boczek. Ja też mam jedno takie krótkie poboczne, które od razu udzielę odpowiedzi, że nie wiem. Czy mogę je teraz zacytować? Aha, czyli znamy już odpowiedź, ale nie znamy pytania? Tak, tak, tak. Słuchacz mnie pyta, dlaczego jest tak, że jak używa dezodorantu i ten dezodorant się kończy, to zawsze mu się kończy pod lewą pachą. Nie mam pojęcia. A zaczyna od lewej, prawda? A może właśnie dlatego, że zaczyna od lewej, jak on jest nowy. Aha. To jest myśl. Tak, bo tam jest parzyście, tak dobrane. A rozumiem. Ale to nie o tym będzie dzisiaj. Nie. Na kosmiczną podróż zaprasza Lotos, producent paliw Dynamic, sponsor programu. Pytania z kosmosu. Doktor Tomasz Rożek, oficjalnie pana witam serdecznie. Dzień dobry. Pani Monika ma pytanie. Mówił pan ostatnio, że widział pan kometę i mówił pan o tym tak, jak gdyby to było jakimś jednak zaskoczeniem. Czy to oznacza, że one są tutaj przypadkowo i gdyby tak nagle znienacka pojawiła się tu jakaś kometa? Jak to jest? Słowo przypadkowe jest dosyć skomplikowane w nauce. Bo jest cała w ogóle filozofia, czym jest przypadek w nauce. Więc przyjmijmy na potrzeby tej odpowiedzi taki skrót trochę myślowy. Od razu mówię, że to nie jest prawidłowa definicja czy prawidłowe myślenie. Że przypadkowy to znaczy taki, że wcześniej nie wiedzieliśmy o tym. Bo to nie jest tak, że przypadkowy na zasadzie, że kometa chciała lecieć gdzie indziej, ale akurat poleciała tu. Tak, ta kometa, którą oglądamy, ona w pewnym sensie była przypadkowa. Znaczy w tym sensie przypadkowa, żebyśmy nie wiedzieli, że ona tutaj leci. I dowiedzieliśmy się o tym całkiem późno, bo dopiero pod koniec marca. Generalnie mamy takie dwa rodzaje komet. Jedne to są tak zwane komety okresowe, a drugie to są komety jednopojawieniowe. Te okresowe, jak sama nazwa wskazuje, są u nas co jakiś czas. Jedną z nich jest zresztą na przykład kometa Halleya, co tam około 75 lat, albo na przykład jest taka kometa Virtanena, co 5 lat. Te jednopojawieniowe, tak. No często. Te jednopojawieniowe to wiadomo, pojawiają się raz, a jako, że są obiektami bardzo małymi w skali kosmicznej, zostają zauważone dopiero w ostatniej chwili. Kometa, o której mówiłem i ta, którą było widać jeszcze wczoraj, to jest taka kometa Neowise. I ona została odkryta dopiero pod koniec marca, zresztą przez teleskop NEOWISE, dlatego ma taką nazwę. Nie wiadomo do końca, czy ona jest jednopojawieniowa, czy okresowa, ale jeżeli to drugie, to raczej z bardzo, bardzo długim okresem, takim powyżej powiedzmy 200 lat. Gdy leciała w kierunku Słońca, nie była zbyt dobrze widoczna, bo jest niewielka, ale teraz oddala się od Słońca. Ja mówię teraz o widzeniu naszym wzrokiem. Nie była zbyt dobrze widoczna, ale teraz się oddala od Słońca i widać ją całkiem dobrze. Przynajmniej było widać ją całkiem dobrze jeszcze wczoraj. I to nawet gołym okiem, co jest dosyć rzadkie. Tym bardziej, że ona nawet gołym okiem była bardzo dobrze widoczna i wyraźnie. Gdy kometa jest daleko od Słońca, ona w ogóle nie wygląda jak kometa. Znaczy, ona jest takim zlepkiem skał i lodu. Po prostu taka bryła. Ale gdy zbliża się do Słońca i ciśnienie wiatru słonecznego, ale też coraz większe natężenie promieniowania słonecznego powoduje, że ona zaczyna się topić. Oczywiście z zewnątrz zaczyna się topić jej wierzchnie warstwy, a przypominam, że kometa to nie jest lita skała, tylko to jest, to są, nie chcę powiedzieć, użyć słowa kamyki, ale no takie mniejsze kawałki, czasami bardzo malutkie pyłki, posklejane lodem. Więc jeżeli ten lód zaczyna się topić, to też i te mniejsze kawałki z zewnątrz zaczynają od niej odpadać. I to, co widzimy, ten tak zwany warkocz, nie ogon, komety nie mają ogonów, komety mają warkocze, ale ten warkocz to jest właśnie ta pozostałość, to jest to, co od niej poodpada. Tam, skąd komety pochodzą, a ich źródłem jest tak zwany obłok Oorta, to już jest sam kraniec Układu Słonecznego, one tych warkoczy nie mają, dlatego że tam Słońce w zasadzie wygląda dokładnie tak samo jak każda gwiazda na naszym nocnym niebie. Jest tak daleko, że ono jeszcze nie wywiera tego ciśnienia. Tam są właśnie tymi lodowymi bryłami, ale przy każdym zbliżaniu się do naszej gwiazdy one stają się coraz mniejsze, bo te wierzchnie warstwy się topią i odpadają. I wspomniana już kometa Halleya na każdym obrocie, czyli na każdym zbliżeniu się do Słońca, traci warstwę kilkudziesięciu metrów. Oj, to dlaczego? Sporo. No dużo, dużo. Dlaczego do nas lecą? Znaczy, czyli w skrócie, te komety okresowe, one z czasem zanikają, bo w końcu przyjdzie taki moment, w którym ona będzie albo tak mała, że jej w ogóle nie będziemy widzieli, albo po prostu przy kolejnym obrocie się w całości rozpuści, stopi i po prostu odparuje. Dlaczego one do nas lecą? Bo są przyciągane przez grawitację słoneczną. Tak długo, jak na swoich orbitach, gdzieś tam na skraju Układu Słonecznego krążą, na tych swoich orbitach, ta siła przyciągania Słońca się równoważy. Ale gdy tam się coś zdarzy, tam daleko, na przykład zderzą się z inną bryłą, wypadną ze swojej orbity, wtedy pędzą ku centrum. I często zdarza się, że ze Słońcem się zderzają. Czasami zdarza się, że zderzają się z którymś z gazowych gigantów, Jowiszem, Saturnem, bo te duże planety, one przez swoją dużą masę są dla tych małych planet, na przykład dla Ziemi, czymś w rodzaju takiej tarczy. Ale zdarza się też, że po prostu przylatują. W niektórych przypadkach, tak, że tak powiem, na wylot, przez cały Układ Słoneczny gdzieś tam lecą hen w kosmos i to są te jednopojawieniowe, a czasami zostają uwięzione na naszych orbitach, na takich orbitach bliższych Słońcu, no i wtedy są właśnie kometami okresowymi. Mam wrażenie, że takie zderzenie komety ze Słońcem nie wychodzi tej komecie na dobre. Nie wychodzi, ale to też widać. Można znaleźć zdjęcia, gołym okiem nie, bo Słońce jest bardzo dużym i jasnym obiektem. Zresztą nigdy nie wolno na niego patrzeć bez odpowiedniego sprzętu. Nigdy tak nie robię. Ale na przykład można zobaczyć też zdjęcia satelitarne kolizji komet, na przykład z gazowym gigantem, z planetą. Panie doktorze, troszkę się rozgadaliśmy. Przepraszam bardzo, ale musimy jak zawsze. Dziękuję bardzo, doktor Tomasz. Dziękuję bardzo. Rożek, do usłyszenia się z panem jutro. Na kosmiczną podróż zaprosił Lotos, producent paliw Dynamic, sponsor programu. 22 minuty po 7. Pani Agnieszka przypomina, że gdyby nie COVID i koronawirus, bylibyśmy dziś na koncercie Pearl Jam. No to Alive Life. Udało się w całości. Alive, Life, Pearl Jam, gdyby nie koronawirus, dziś w Krakowie by zagrali. A jeszcze jedna informacja. A ja chciałbym przypomnieć, że gdyby nie koronawirus, to teraz byśmy byli mistrzem Europy piłce nożnej dzisiaj akurat. Tak, dziś o poranku byśmy świętowali to mistrzostwo. Rzeczywiście ma pan całkowitą rację. No bo wczoraj wieczorem odbyłby się finał tychże mistrzostw. 2-2-7 trójek. Chciałam powiedzieć, że tak jak przed chwileczką powiedział pan, że to jest naprawdę zwycięstwo społeczeństwa. Ja 27 lat moim uczniom powtarzam, że każdy głos ma wagę, że może być taka właśnie sytuacja jak teraz. I też zawsze prowadziłam w szkole taką akcję Młodzi Głosują, czyli kampanię profrekwencyjną. I myślę, że moi absolwenci, gdziekolwiek są, czy są w Stanach, czy są w Japonii, czy w Australii, na pewno głosowali tak samo jak tutaj również w Polsce. Aulo, obserwowaliśmy te kolejki także za granicą w konsulatach, jak wyglądały, między innymi w Splicie taka kolejka. Po 21 jeszcze było tyle osób, że stania było na kilka godzin. Gdyby ktoś z państwa za granicą głosował, to proszę też dać znać 2-2-7-3, jak to wyglądało. Za chwilę skrót wiadomości. Ogłoszenie społeczne. Mój dziadek miał operację i potrzebował krwi. Pomyślałam, okej, w dzisiejszych czasach na pewno da się coś załatwić. Ale to nieprawda. Krwi nie da się wyprodukować. Trzeba ją oddać. Łączy nas krew, która ratuje życie. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Lato to słońce, upał i dużo ruchu na świeżym powietrzu. Upały to nie są żarty. Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Potrzebujesz orzeźwienia. Litorsal. Suplement diety nawadnia, szybko gasi pragnienie, utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów i wysiłku fizycznego. Litorsal. Dostępny w aptekach. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Jest dokładnie 7:30. Zapraszamy na skrót wiadomości, Filip Jarek. Niewykluczone, że za pół godziny poznamy oficjalne wyniki wyborów. O 8:00 rozpocznie się konferencja Państwowej Komisji Wyborczej. Wieczorem szef PKW Sylwester Marciniak mówił, że członkowie komisji spotkają się z dziennikarzami dopiero po otrzymaniu i podliczeniu protokołów ze wszystkich lokali. Przypomnijmy, jak od rana informujemy w serwisach Trójki, z sondażu Late Poll Ipsosu dla TVP, TVN-u i Polsatu wynika, że popierany przez PiS prezydent Andrzej Duda uzyskał 51% głosów, a kandydat Koalicji Obywatelskiej Rafał Trzaskowski 49%. Urzędujący prezydent mówił po ogłoszeniu pierwszych wyników, że była to trudna kampania. Było duże napięcie i były wielkie emocje. Ja przecież uczestniczyłem w tej kampanii, spotykałem się codziennie, wielokrotnie z wyborcami i ja te emocje widziałem. Widziałem je z jednej i z drugiej strony. Prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski mówił, że jego zwycięstwem jest przebudzenie społeczeństwa obywatelskiego. Jestem przekonany, że odmienimy Polskę, że jak raz się obudziliśmy, to już nikt nas nie uśpi. I to, co najważniejsze, będziemy walczyć przez cały czas. Frekwencja w drugiej turze wyborów prezydenckich na podstawie prawie 100% obwodów głosowania wyniosła nieco ponad 67%, poinformowała Państwowa Komisja Wyborcza. Więcej informacji za niecałe pół godziny. Ekonomia w Trójce. I Arkadiusz Ekiert. Resort Finansów przypomina, że dzisiaj mija termin zgłoszenia danych do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych przez osoby fizyczne sprawujące bezpośrednią lub pośrednią kontrolę nad spółką. Obowiązek dotyczy osób fizycznych, które sprawują bezpośrednią kontrolę nad spółką i które zostały wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego przed wejściem w życie przepisów o Centralnym Rejestrze Beneficjentów Rzeczywistych. To jest przed 13 października 2019 roku. Spółki, które zostały wpisane do KRS po 13 października 2019, swoje dane do CRBR powinny zgłosić nie później niż 7 dni od dnia wpisu do KRS. Centralny rejestr został utworzony, by przeciwdziałać praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu. Obowiązek budowania rejestru został nałożony na wszystkie kraje Unii Europejskiej. Brak wpisu do rejestru może spowodować nałożenie kary pieniężnej. Zakład Ubezpieczeń Społecznych przeprowadzi kontrolę w firmach, które korzystały z pomocy rządowej udzielonej w ramach tarczy antykryzysowej. Urzędnicy sprawdzą, na co zostały przeznaczone pieniądze, jakie trafiły do przedsiębiorców. Zakład Ubezpieczeń Społecznych odpowiada za prawidłowe wydatkowanie powierzonych mu środków publicznych, podkreśla Paweł Żebrowski, rzecznik ZUS. Tylko jeśli chodzi o zwolnienie ze składek, umorzyliśmy te składki na około 12 miliardów złotych. Oprócz tego wypłaciliśmy postojowe na ponad 4 miliardy. miliardy złotych. Wszystkie te środki, ta pomoc powinna trafić do uprawnionych osób. Dodaje, że to ustawowy obowiązek zakładu. Krajowa Administracja Skarbowa sprawdza również firmy, które starały się o pomoc tzw. tarczy finansowej PFR. Łączna pomoc z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w ramach tarczy antykryzysowej sięga już 21 miliardów złotych. Na tę sumę składa się zwolnienie ze składek, świadczenia postojowe i kwoty objęte ulgą w opłacaniu składek. Na koniec jeszcze o aktualnych cenach podstawowych walut. Za franka szwajcarskiego trzeba teraz zapłacić 4,20 zł, za euro 4,47 zł. Dolar amerykański kosztuje 3,96 zł, a funt brytyjski 4,99 zł. W ciągu dnia zachmurzenie umiarkowane, miejscami, zwłaszcza we wschodniej połowie kraju, wzrastające do dużego i tam przelotne opady deszczu. Temperatura maksymalna od 17 do 22 stopni. Miejscami tylko na ziemi lubuskiej może być troszkę cieplej, 23, a chłodniej z kolei w rejonach podgórskich. Karpat tam od 13 do 16. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. W Euro super rabaty na letnie klimaty. Wybrane produkty z rabatem nawet do -70%. Na przykład OLED 55 cali LG za 4790. Taniej o 1000 zł. Smartfon Xiaomi Redmi Note 8 Pro 64 giga. Poczwórny aparat za 969. Taniej o 130 zł. W sklepach Euro i na euro.com.pl. Pani doktor, a co na aftę? Proszę posmarować ją żelem Dezaftan. Ale ja już brałem różne rzeczy na afty. Dezaftan działa jakoś inaczej? Afty to drobne rany w jamie ustnej. Dochodzi w nich do odsłonięcia zakończeń nerwowych, a to powoduje ból. Wyrób medyczny Dezaftan zabezpiecza odsłonięte zakończenia nerwowe, przez co ból znika od razu. Do tego przyspiesza gojenie aft. Rzeczywiście, nie boli. Dezaftan działa naprawdę szybko, a w razie kolejnej afty proszę kupić Dezaftan w aptece. Dezaftan. Szybki sposób na afty. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Zapraszamy do Trójki. Za 24,5 minuty będzie ósma. Śledziliśmy w Trójce jej losy od pierwszej piosenki Hometown Glory, napisanej w wieku 16 lat. Teraz osiągnęła już prawie wszystko. Pora na przypomnienie najważniejszych utworów Adele, Lori, Blue Atkins. Słuchamy. Piotr Metz. Tęsknię za niewinnością młodości, brakiem odpowiedzialności, życiem, czyimś życiem i równocześnie swoim. Żyjesz życiem rodziców, opiekunów, którzy zajmują się nudną stroną twojego życia, kiedy ty szalejesz z przyjaciółmi bez ponoszenia konsekwencji. Piosenka River Lee z albumu 25 jest częściowo autobiograficznym hołdem dla Tamizy, niedaleko której Adele przyszła na świat. Utwór wyprodukował Danger Mouse. Everybody tells me it's about time that I moved on. Then I need to learn to lighten up and learn how to be young. But my heart is a valley, it's so shallow and man-made. I'm scared to death if I let you in, that you'll see I'm just a fake. Sometimes I feel lonely in the arms of your touch. But I know that's just me, cause nothing ever is enough. When I was a child, I grew up by the River Lee. And there was something in the water, now that something's in me. Oh, I can't go back, but there is a growing out of my fingertips. I can't go back to the river, but it's in my happy tell you now before it's way too late that I never meant to hurt you or to lie straight to your face. Consider this my apology. I know it's years in advance, but I would rather say it now in case I never get the chance. No, I can't go back, but the reeds are growing out of my fingertips. I can't go back to the river, but it's in my Adel i Piotr Metz, nasze poranne spotkania. Zapraszam oczywiście na jutro dokładnie tej samej porze. Za chwilę pierwszy z gości dziś w porannym wydaniu audycji. Zapraszamy do trójki, ale wcześniej jeszcze pytanie od słuchacza. Ja przy każdych wyborach się zastanawiam, dlaczego na karcie do głosowania jest przecięty górny lewy róg. Naprawdę nie wiem. I wczoraj też się zastanawiałem, dlaczego się tak dzieje. Czy ktoś może wytłumaczyć, dlaczego górny lewy róg jest obcięty? Już śpieszę z wyjaśnieniami. Moim zdaniem prawy górny róg jest obcięty. To po prostu ułatwienie dla osób z niepełnosprawnościami. A osoby niewidome i niedowidzące będą wiedziały, jak odpowiednio ułożyć kartę, aby skorzystać z nakładki specjalnej z alfabetem Braille'a. To bardzo ułatwia im głosowanie. Za 20 minut 8 przenosimy się teraz do trójkowego ogródka. Salon Polityczny Trójki. Zaprasza Beata Michniewicz. Dzień dobry. Z ogródka poseł Marcin Kierwiński, sekretarz generalny Platformy Obywatelskiej. Dzień dobry, panie redaktor. Dzień dobry państwu. Panie pośle, jak nastrój? Czekamy na wyniki, więc cały czas oczekiwanie, cały czas nadzieja, cały czas takie nerwy, jak zakończy się ten proces wyborczy. Rafał Trzaskowski, który na razie według sondaży o włos przegrał wybory, powiedział podczas wieczoru wyborczego tak. Na 100% doprowadzimy do tego, że ta władza, która niestety przede wszystkim próbuje nas dzielić, odejdzie w niepamięć. Czy jeśli Rafał Trzaskowski nie wygra tych wyborów, stanie na czele Platformy Obywatelskiej, czy stanie się nieformalnym liderem i będzie starał się doprowadzić do tego, żeby na 100% ta władza odeszła w niepamięć? Rafał Trzaskowski jest wiceprzewodniczącym Platformy Obywatelskiej, ważnym politykiem Platformy Obywatelskiej, jednym z liderów Platformy Obywatelskiej. To on razem z przewodniczącym Borysem Budką od stycznia rozpoczęli proces restrukturyzacji, jeśli tak można powiedzieć, zmian w Platformie Obywatelskiej. Myślę, że ten proces będzie kontynuowany i w ciągu 3 lat nowa, odrodzona Platforma wygra wybory. A może Rafał Trzaskowski powinien być nie tylko nieformalnym przywódcą całej Koalicji Obywatelskiej, ale też formalnym przewodniczącym Platformy? Platforma świeżo wybrała swojego przewodniczącego w demokratycznym procesie wyboru spośród każdy z członków Platformy. Ale widać, że ma moc, panie... Tak, Rafał Trzaskowski ma moc. Porwał około 10 milionów. Tak, Rafał, to zgadzam się z panią redaktor, Rafał Trzaskowski ma moc, ma energię, ale Rafał Trzaskowski to przede wszystkim polityk grający zespołowo. Wie, że polityka to właśnie umiejętność wykorzystywania różnych osobowości w polityce. Myślę, że z Borysem Budką stanowią bardzo, bardzo dobrą parę i najbardziej obiecującą parę w polskiej polityce na przyszłe lata. Można powiedzieć, że Rafał Trzaskowski uratował Platformę Obywatelską przed spadkiem poparcia, przed spadkiem znaczenia? Tak, w jakimś sensie na pewno jest to prawdziwe twierdzenie. Ten świetny wynik Rafała Trzaskowskiego, bo niezależnie od tego, jak skończą się te wybory, ten wynik jest imponujący. To będzie ponad 10 milionów głosów. To wynik, który oczywiście pomaga także Platformie Obywatelskiej. Jeszcze raz zapytam, jak państwo chcieliby zrealizować tę zapowiedź o odejściu władzy w niepamięć? Jakimi metodami i środkami? Proszę o odpowiedź dwuwariantową. W wariancie, kiedy Rafał Trzaskowski jest prezydentem, i w drugim wariancie, kiedy prezydentem nie jest. Jeżeli ten proces wyborczy zakończy się sukcesem Rafała Trzaskowskiego i to on będzie kolejnym prezydentem Polski, to myślę, że przede wszystkim pierwszy raz władza PiS-u będzie miała nad sobą kogoś, kto będzie potrafił ją kontrolować, kontrolować skutecznie, to znaczy popierać dobre rozwiązania, ale przeciwstawiać się temu wszystkiemu, co w PiS-ie najgorsze, czyli temu upartyjnianiu państwa. Jeżeli natomiast Rafał Trzaskowski nie wygra tych wyborów, mam nadzieję, że nie, cały czas mam nadzieję, że jednak wygra te wybory, ale jeżeli nie, to przed nami trzyletni długi marsz, który ma zaangażować te 10 milionów Polaków, którzy nie godzą się na władzę PiS-u i wygrać kolejne wybory. Ciągle nie wiemy, podkreślam to, kto wygrał wybory, ale frekwencja pokazuje, jak bardzo te wybory były ważne. Co zwycięzca powinien zrobić, by obywatele głosujący na kontrkandydata nie czuli się pokonani, nie czuli się upokorzeni, by czuli się pełnoprawnymi obywatelami naszego państwa? Ja myślę, że rolą prezydenta jest łączenie Polaków. Jest ta zdolność do wyjścia poza własny naturalny elektorat, jest bycie tym pierwszym pośród równych, czyli osobą, która w sposób naturalny godzi różne racje. Przez 5 lat pan prezydent Duda tego nie robił, więc mam wątpliwości, czy jeżeli teraz zostałby prezydentem, potrafiłby się na taką niezależność i tą chęć budowania wspólnoty spiąć. Ale jeśli zostanie prezydentem, to jest w zupełnie innej sytuacji, bo on już nic nie musi, to jest druga kadencja i ostatnia. No tak, ale mówimy bardziej chyba o przymiotach osobistych, przymiotach charakteru, niż o tym, co będzie w drugiej kadencji. Andrzej Duda przez 5 lat pokazał, że jest politykiem zależnym od swojego obozu politycznego. A dziś Polska potrzebuje polityka jako prezydenta, który jeśli jest niezależny. Jeśli pan uważa, że był zależny, to może to była zależność taktyczna z myślą o kolejnej kadencji. No tak, ale ciężko myśleć, że taktyczną było niszczenie na przykład polskich sądów, albo ten twardy antyeuropejski kurs. Jest coś takiego jak racja stanu. Jeśli chodzi o reformę sądów, to prezydent szedł z tym programem razem z PiS-em do wyborów. Ja nie przypominam sobie, nie było pani. W programie niszczenia polskich sądów na pewno były zmiany. Ale na czym polegają zmiany? No, zastanówmy się na tym, czy któremukolwiek z Polaków lepiej żyje się z tymi zreformowanymi w cudzysłowie sądami przez PiS. Przecież długość oczekiwania na zupełnie inną. No tak, ale rozmowę. Reforma ma służyć Polakom, a nie notablom z PiS-u, więc żaden z Polaków nie czuje się bardziej komfortowo z tymi sądami, które mamy teraz. Prezydent Andrzej Duda zaprosił wczoraj państwa Trzaskowskich do pałacu na późny wieczór, by uścisnąć dłonie na zakończenie kampanii. Ale prezydent Warszawy napisał na Twitterze: spotkanie to dobry pomysł, dziękuję. Najodpowiedniejszym momentem wydaje się czas zaraz po ogłoszeniu wyników wyborów przez PKW. Czy myśli pan, że takie spotkanie, jeśli rzeczywiście do tego dojdzie, będzie spotkaniem wyłącznie kurtuazyjnym, czy może mieć jakieś znaczenie polityczne, właśnie takie, by uspokoić nastroje, by być jakimś takim krokiem do zasypywania podziałów pomiędzy rodakami? Ja przede wszystkim chciałbym, aby to spotkanie było o prawdziwych problemach Polaków, żeby to było spotkanie i rozmowa o tym, co rzeczywiście w Polsce jest najważniejsze. To wczorajsze zaproszenie ważne, ale jednak traktuję jako pewien PR-owski gest. Pan prezydent Duda przez 5 lat pokazywał zupełnie inną prezydenturę. Gesty w polityce są ważne, ale nie one decydują. Za gestami muszą iść czyny. Zobaczymy, co dalej zrobi pan prezydent Duda, o ile to on wygra, bo tak jak powiedziałem, cały czas mam nadzieję, że wygra Rafał Trzaskowski. Ale właściwie dlaczego Rafał Trzaskowski wczoraj nie poszedł do pałacu? Pierwsza sprawa dlatego, że nie mamy jeszcze oficjalnych wyników wyborów prezydenckich. Warto, no... Bo one nic nie zmienią. Nie, dlatego, zmieniają. Do 6 sierpnia prezydentem jest Andrzej Duda. Zmieniają bardzo, bardzo dużo, bo to jest... ogłoszenie wyników przez PKW symbolicznie kończy kampanię wyborczą. Wtedy można podjąć rzeczywiście poważną rozmowę. Gdy emocje są jeszcze rozgrzane, gdy cały czas nie wiemy, kto wygrał te wybory, myślę, że takie spotkanie jest na razie bardziej gestem PR-owskim, a nie realną rozmową o Polsce. Żona prezydenta Andrzeja Dudy, pani Agata Kornhauser-Duda, wyraziła nadzieję, że wynik wyborów zostanie uszanowany, uznany. Czy mogłoby być inaczej? Ale właściwie państwo zapowiadają procesy wyborcze, między innymi związane z głosowaniem za granicą. Każdy z Polaków, jeżeli uważa, że w procesie wyborczym zaszły jakieś nieprawidłowości, może protesty składać. To, co działo się za granicą, na pewno do takich protestów musi skłaniać. Panie redaktor, jeżeli mamy sytuację, że ludzie odbijali się od konsulatów, ponieważ nie mogli zagłosować, albo w konsulatach mówiono im, że niezależnie jak zagłosują, te głosy będą nieważne, to są bardzo ważne przesłanki do tego, aby takie protesty składać. Ja nie przesądzam niczego. Wiem, że wiele w tym procesie wyborczym było niejasności. Wiem, że było wiele, mogło być potencjalnie wiele nieprawidłowości. Myślę, że tak jak przy każdych wyborach, protesty się pojawią. Zobaczymy, co z nimi, jak będzie je rozpatrywał Sąd Najwyższy. Pan mówi, protesty się pojawią, ale czy Platforma będzie je składać bez względu na wynik wyborów? Jeśli wygra Rafał Trzaskowski, to też tylko państwo proszę będą składać. Proszę nie utożsamiać tego tylko i wyłącznie z Platformą Obywatelską, bo każdy z obywateli. Ale oczywiście, ale ja pytam teraz pana, czy Platforma będzie to robić? Jeżeli będą mocne sygnały co do nieprawidłowości, tak będziemy takie protesty składać. Czy żądanie dymisji szefa MSZ-u jednak nie jest zbyt daleko idące? Ja myślę, że ten bałagan, który mamy z głosowaniem za granicą, to wina szefa MSZ-u. Za bałagan w każdej dziedzinie życia odpowiadają konkretni ministrowie, zwłaszcza w tej warstwie politycznej. Jeżeli doszło do takiego bałaganu, minister ze spraw zagranicznych powinien wziąć za to odpowiedzialność. Jeśli Rafał Trzaskowski wygra, to jakie powinny być jego pierwsze ruchy, pana zdaniem? No przede wszystkim gest wobec wyborców drugiej strony. Przede wszystkim też spotkanie z panem prezydentem Dudą. I przede wszystkim, moim zdaniem, bardzo jasne nakreślenie wizji prezydentury, zarówno jeżeli chodzi o sprawy wewnętrzne, jak i politykę zagraniczną. Bo to za prezydentury Andrzeja Dudy bardzo, bardzo kulało. Czy kancelaria Rafała Trzaskowskiego, podkreślam, jeśli wygra wybory, będzie oparta na politykach sprawdzonych, politykach Platformy Obywatelskiej, może Koalicji Obywatelskiej? Czy prezydent Trzaskowski chciałby rozszerzyć to spektrum? No, na pewno głosy wyborców, które uzyskał Rafał Trzaskowski, to głosy znacznie szersze niż głosy samej Platformy Obywatelskiej, więc ta kancelaria powinna uwzględniać szerokie spektrum obywatelskiego ruchu, który powstał na bazie kampanii Rafała Trzaskowskiego. Rafał Trzaskowski zadeklarował bardzo jasno. W jego kancelarii nie będzie polityków. Jeżeli ktoś będzie chciał być ministrem w jego kancelarii, będzie musiał złożyć członkostwo w partii. To jest deklaracja przedwyborcza. Myślę, że ona dla Rafała Trzaskowskiego, jeśli wygra, będzie święta. To jest ważne, ale wiadomo, że jeżeli ktoś był politykiem i złoży legitymację, to nie przestaje być z dnia na dzień politykiem. Ale chodzi o to. Chodzi o symbol? Nie chodzi o symbol. Chodzi o to, żeby ministrowie prezydenccy, podobnie jak prezydent, potrafili wznosić się ponad podziały. Legitymacja partyjna, przynależność do partii politycznej może w tego typu sprawach po prostu przeszkadzać. Proszę zwrócić uwagę. Często u pani redaktor spotykamy się w różnych audycjach, gdzie występuje kilku gości. Przecież aktualnie ministrowie prezydenccy są często bardziej pisowscy niż przedstawiciele PiSu. Z czymś takim nie powinno, to coś takiego nie powinno mieć miejsca. Kiedy Platforma podsumuje wybory i czy to będzie podsumowanie obu etapów, czyli też tych wyborów, które się nie odbyły i w których kandydowała Małgorzata Kidawa-Błońska? Nie będziemy z tym zwlekali, czekamy na oficjalne wyniki. Myślę, że potem podsumowaniami zajmie się Zarząd Krajowy, może ewentualnie Rada Krajowa. Tak, będziemy podsumowywać to wszystko, co zdarzyło się od początku procesu wyborczego i w tej pierwszym okresie kampanii i tą kampanię Rafała Trzaskowskiego także. I będzie to podsumowanie oparte na poczuciu sukcesu bez względu na to, jaki będzie ostateczny wynik? partia polityczna, która wspiera swojego kandydata, zawsze idzie do wyborów po to, aby wygrać o zwycięstwo. Poczucie sukcesu, jeżeli może mieć Rafał Trzaskowski, bo on rzeczywiście zmobilizował Polaków do tego, aby do urn poszli, przynajmniej te 10 milionów. Natomiast to, w którym kierunku będziemy analizować to, co się zdarzyło, zależy od wyniku, ostatecznego wyniku. Dziękuję bardzo. Marcin Kierwiński, sekretarz generalny Platformy Obywatelskiej. Bardzo dziękuję. Dziękujemy. Naszym gościem rozmawiała Beata Michniewicz. Zapraszamy także na kolejny salon o 8.13. Wtedy gościem będzie zastępca rzecznika Prawa i Sprawiedliwości, pan Radosław Fogiel. To Trójka za 8 minut 8. Za 4 minuty będzie 8. Mówiłem o tym o gościu po 8.13, ale przypominam także, że po 8.40 także goście, socjologowie, pani profesor Ewa Marciniak i pan profesor Henryk Domański. Zapraszamy serdecznie. No i przypominam, że o 8.00 konferencja prasowa PKW. Co na niej się wydarzy? Proszę słuchać serwisu. To już niedługo, ale w międzyczasie Matt Dusk. The summer wind came blowing in from across the sea.